ilk gecesi. İlk gecesi. Ah kabrimi. İlk gecesi. İlk gecesi. İlk gecesi. Ah ölümü. İlk gecesi. Ah kabrinin ilk gecesi, karanlığa ışığı gelir. Ah ölümün ilk gecesi, ilk gecesi, ilk gecesi. Ah kabrinin ilk gecesi. İlk gecesi, ilk gecesi. Ah ölümün ilk gecesi. Ah kabrimin ilk gecesi.